пообіцяє зробити те, що до нього ніхто не зробив і не обіцяв зробити. Підтвердить свою чесність, порядність. Потрібна сильна волею і духом, мудра, розумна, рішуча особистість. Президент – це національна ідея. Який президент – така й національна ідея. Якщо президент підпорядковується національній ідеї, уже одне це дає змогу зарахувати його в когорту великих президентів. Якщо президент вважає, що він вищий від національної ідеї, це маленький президент. Ну, хіба можна вважати президента Білорусі Лукашенка виразником білоруської національної ідеї, коли він веде свою націю у небуття? Не такий президент потрібен Україні. Великій Україні не потрібен президент-карлик. Карлик духом не може бути батьком великої нації. Президент повинен бути захисником своєї нації, а не її руйнівником. Україна належить до тих суспільств, де повинна будуватися національна держава, оскільки більшість населення українська. Український президент на чолі національної держави повинен бути вождем, лідером народу і демократом. Історія свідчить, диктатори, що застосовували масові терори, репресії та інші форми насильства – Ленін, Сталін, Гітлер, Мао Цзедун, Пол Пот, Фідель Кастро, за винятком Піночета – не зуміли привести свої країни до процвітання. Демократи, очолюючи держави – Рузвельт, Деголь – показали дива розвитку соціально-економічних та суспільно-політичних устроїв без насильства і порушення прав людини. Демократичні форми правління мають достатньо дійових методів гармонійного розвитку суспільства. Завдання президента – піднести рівень держави, добробут народу. Піднести, а не знизити його. Такий президент є першою особою, першим громадянином своєї країни. Він є виразником колективного духу, оплотом віри та надії на краще майбутнє. Він формує творчість народу, навчає народ, як йому діяти в нормальних умовах та в екстремальних ситуаціях. Безмежна відданість президента своєму народові викликає таку ж відданість народу своєму президентові. Виховання патріотизму щодо власної держави, країни – перша і основна ідеологічна функція президента. Президент за своїм призначенням – творець світської віри народу. І в цій вірі значне місце належить культові особи президента, в доброму розумінні цього поняття. Без власного культу немає президента. Але цьому культові треба мати свою межу і природу. Культ, породжений силою, є злим культом, пороком, який веде до трагедії. Культ, породжений народною любов'ю, є результатом заслуг президента перед народом. І цей культ живе вічно. Рузвельта люблять не лише наступні покоління американців, а й інші народи. Україні потрібен харизматичний президент. Особистість, який би беззастережно вірив весь український народ. Це порятує Україну. Сучасна Україна. Захисти себе сьогодні